Ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 7. Adevărat, totul a început. Am dat cu ea. Mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania. Dansă cu ea, numai cu ea. Mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania. Ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Someone to credem că fiecare dintre noi merită să aibă o casă mai frumoasă. De aceea, la Brico Depot ținem prețurile mici în fiecare zi, ca tu să te bucuri de casa pe care ai visat-o. Acum ai pachet McAllister, mașină de tuns gazon 1200W plus trimmer 300W,